والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأفئدة والأبصار والأفئدة. هذا لي الله سبحانه وتعالى امتنان. الله سبحانه وتعالى amewatoeni nyinyi katika matumbo ya mama zenu, hamjui kitu chochote, ni wajinga, hamjui kitu, lakini akawafungulia njia za maarifa za kujua. Sasa wajala lakum sam'a, ni jambo la kwanza kabisa, akawajalieni nyinyi, akawapa masikio ya kusikia, masikia, akawapa usikivu, kwa sababu mtoto akizaliwa ikiwa ni kiziwi hasikii moja kwa moja, atakuwa kwanza ni bubu, hawezi kusema na hawezi kuwa na akili timamu moja kwa moja, kwa sababu hana njia ya kujifunza wala hataweza kuizungumza lugha yoyote, kwa sababu yeye ni kiziwi, amefumba usikivu wake, hasikii. Kwa hiyo hakuna anachojifunza, anajifunza katika sauti kutoka kwa wazazi wake wala kwa watu waliomzunguka. Kwa hiyo atakuwa bubu, hawezi kusema, hata jua huyu milango yake ya maarifa, milango muhimu wa maarifa umefungwa bado. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia, akajalia mimi na wewe na wengine, akajalia as-sam'a waja'ala lakum as-sam'a kisha wal absar, mtu anaweza kupewa na utambuzi, uone kuona kule, mtu anaweza kawa haoni lakini akawa na ilmu. Kama kuna mambo mengi yatapita, lakini akawa na ilmu. Huyu Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, tumtaja katika ruwatu wa hadithi, mmoja katika maulama, lakini amezaliwa akma, kwa sababu al-akma ni kipofu wa kuzaliwa. Sasa Isa alayhi salatu wassalam yeye alikuwa yubri al-akma, alikuwa akiwaponya vipofu wa kuzaliwa, kazaliwa kipofu atamponya. Sasa mtu anaweza kuzaliwa kipofu na akawa na ilmu walafya, na Allah akawajalia nyinyi akawapa nyoyo, nyoyo za kufahamu mambo, za kuhifadhi mambo, za kupambanua mambo, mahali pa imani na takwa, Allah akajalia hilo. Lakini hii ni mtihani, ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa naisimulia neema hii. Akamalizia ya la'allakum tashkuru, nikuja hivyo ya ili mpate kumshukuru. Sasa jambo la ajabu litakuwa sasa, wewe umezaliwa wasikia, waona, una moyo wa kujua mambo, wapambanua, waweza kuhifadhi vitu, lakini huna ujualo katika dini yako. Mtihani wewe, takiwa sisi tupambane katika jambo la ilmu, na huu ni msingi wa da'wa yetu. Hivyo basi, katika da'wa hii haruhusiwi mtu yeyote kujibandika nafasi ya da'wa na akawa ni da'i ila Allah, na hali ya kuwa haijulikani tarehe yake na historia yake ya kusoma, kasoma kwa nani, kwa muda gani. Mtu amezuka kupa ambao huyu kasilimba alikuwa nani kwa kanisani mkubwa tu. Sasa kwa sababu ajua kule, ajua injili kule, basi atakuja kuwa shekhe huko. Kule alikuwa pasta, alikuwa padri. Kwa hiyo baadamu kule mpadri akija huku kwa Uislamu ni shekhe. Ili jambo la Uislamu. Haiwezekani Qur'ani na injili au na Taurati ni tofauti. Vile ni vitabu vya Allah, lakini hivi vimebadilishwa na ni tofauti na mafunzo yake ni tofauti. Wewe ukitoka huko kaa usome kwanza, sio uwe shekhe. Uanze kuelezea ni kwa hivi ni kwa sawa kwa sisi alhamdulillah. Kwa hiyo juhudi ya kuwasilimisha wengine, lakini kwanza soma Uislamu na taratibu zake na njia zake. Usikurupuke tu ukawa nayo umekuwa mlinganizi, historia yake ya kusoma haijulikani. Ah, si mtume sasa amesema balighu anni walau aya. Balighu anni walau aya. Ukawa umeshikilia hapo, soma. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwachagua watu wenye ilmu katika safari zake, katika wakati kama mambo yake, anapopeleka katika miji ولو العلم يقول ربنا يتكلم ميك واسم كل شيء الوقت كلا معاذ بن جبل لوزاك كلا موسى بن عمير موسى بن عمير اللي كلكم مدينة قبل أن تبقى صلى الله عليه وسلم كلا مدينة واسم يشيء تمدينة القرآن كل دعوة يأتي مدينة وكذلك مسين بي علم لديه إسلامه ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume صلى الله عليه وسلم awatangazie watu awaambie kul sema hadhihi sabili hii ndio njia yangu ad'u ila Allah ala basira ninalingania kwa Allah kwa ilmu kwa utambuzi katika dini mimi napata wahi ninachokileta mimi ni ilmu tupu. Sasa da'wa hii ya kulingania watu kwa ilmu ala basirati asema ana wa man ittaba'ani hii ndio da'wa yangu na mpia yangu mimi na walionifuata mimi wafuasi wa kweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'wa yao imejengwa katika msingi wa ilmu. Lakini pia katika mambo ya ilmu kuna mambo mengi mingi tushayataja, lazima anayesoma ilmu ni mukhlis. Lakini pia haichukuliwi ilmu kutoka kwa watu wa ovu ahlul bid'ah wal ahwa, kwa sababu inna hadha al ilm dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hii elimu ni dini, basi tazameni kutoka kwa nani mmeichukua dini yenu. Huyo anayesomesha nani? Kama mtu hayuko katika njia sawa sawa, haifai kuchukua kutoka kwake ilmu. Hiyo ndio asili. Haifai kuchukua ilmu kutoka kwake. Hiyo ndio asili ya Uislamu. Wala kukaa kulazimiana na yeye. Hiyo ndio asili ya Uislamu na hayo ndio mafunzo ya Qur'ani na Sunna. Ah, bali kwa ubaguzi. Qur'ani imebagua. Imebagua baina ya wema na waovu. Baina ya haki na batil. Qur'ani imebagua. Kwa nini Muislamu, mtu Muislamu hawezi kuwa mwovu? Hawezi kuwa mwovu. Akawa mtu kweli na dini sawa sawa kitabia yake mbaya. Tabia pia yaangaliwa. Hata itakuwezesha hivyo. Sasa hiyo jambo la kuwezesha jambo lako binafsi na familia yako. Mpaka uchunguzi. Je, jambo la dini hamna kuchunguzana? Yani mtume sana sala maaseme katika mambo ya uharusi, sababu mtu anakuoa, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Alafu lile katika jambo la dini sasa la mtu kujifundisha Uislamu wake, aje yeyote tu atufundishe watu sitabuni. Utakuwa Uislamu vipi sasa? Kwa nini sisi tuangalie dini yake? Na kwa nini sisi tuangalie tabia yake? Kwa nini? Sasa si kila mtu anaweza kuwa ni mwalimu wa kumsomesha mtoto wako. Hilo lifahamu. Kwa sababu unaweza kumuingiza mtoto wako mahali kwenda kusoma kumbe na kwenda kujaribu. Karibu kabisa mustakbali wake. Kama vile ambavyo unaweza kumwozesha mtu binti yako ukajuta. Kwa nini nimeliozesha bibi yangu hivi? Unaona jitu zuri kumbe hamna kitu ukajuta. Kwa hiyo unaingiza mtoto wako mahali pabaya. Sasa vipi ilmu? Vipi itakuwa ilmu? Na afkari zimekuwa ni nyingi visasa, fikra chafu zimekuwa nyingi. Ni lazima mtu aangaliwe kisawa sawa na kumsomesha mtoto wake ilmu. Kuna wengine wanafundisha watu uganga bali. Toka mtoto wako tayari ameshika matunguni na kuanza kupiga matarasimu, piga ramli. Ah. Vipi tena? Ndio mwalimu wake huyo. Shekhe ni kazi yake. Na wengine wakifanya mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Kwenye mambo ya kuyatazama haya si masuala ya kukurupuka. Na watu wakaingia huko kwenye internet wakatazama mambo chungu nzima, wakafuatilia virusi na vitu mbalimbali na watu mbalimbali ambao hawako sawa. Ghafla mtu ameibuka na fikra ya ajabu, ameitoa wapi fikra hii? Na mtoto hatoki hapa nyumbani, utajiuliza, hana marafiki wabaya. Lakini umesahau ile smartphone yake na kwa nani iPhone yake ya 3. Simanulie. Wewe usindele ufungie ile wifi pale. awesu walimunia bandu wakawa atazama aperuzi huko katika mambo yote kujifunza huko. Sasa milango hii yatakiwa ifungwe, si kila mtu anaweza kutoa ilmu katika dini. Leo vijana wengi wa maskuli na vijana wengi wa vyuo wameharibiwa fikra zao katika jambo la dini, wakaingia katika fikra mbaya kwa sababu walimsikiliza mtu mmoja kitu Anwar Aula. Kwa sababu wazungumza mambo ya jihadi, ndio wale si mchezo. Watu wengi wapotea katika njia hii. Sasa ilmu haitakiwi kuchukuliwa kwa yoyote tu. Angalieni kutoka kwa nani mnachukua ilmu. Ilmu sahihi. Na elimu haichukuliwi kutoka kwa mjinga. Siku zote elimu inakomea. Wewe unaangalia mtu itikadi yake na msimamo wake. Huwezi kumkabidhi mtoto wako jishia kwamba msomeshe. Akitoka hapa atatoka na masahaba. Usitarajie kitu kingine. Ah, si amekwenda Qur'ani tu. Kwani si Qur'ani tu? Kwani kuna shehe anaongea gani? Haya, subiri tu, baada ya muda utasikia pale akitajwa Abu Bakar ilaatullahi alayhi. Yani mzee ya Hussein ya Hussein. Akija Abu Bakar ilaatullahi alayhi, Umar ilaatullahi alayhi, Uthman ilaatullahi alayhi, Abu Huraira, Aisha, Hafsa. Yani wale watu wote, watu wema waliosubiria na Mtume SAW na wengine wake zake wote, yeye akapiga laana, kasi laana tullahi alayhi. Haba kinani? Lakini ulimpeleka wapi mtoto wako? Ulimpeleka akasome kwa nani? Au mwalimu kazi yake kutoa ngoma, kupiga ngoma tu. Wewe unatarajia kitu gani? Mara kaibuka huko amekuwa mwimbaji. Alishajifunza tangu madrasa. Wewe sikilize tu. Ehe. Ulifundishwa wapi kuimba wewe? Ah, kwanza mimi nilikuwa mkimba kasida madrasa. Aha. Ndio nilipoanzia. Lakini afika madrasa, mtoto kubwa anasoma Qur'ani tu, hivi ya Qur'ani na ifada hadithi na kufundishwa adab, analelewa katika mahaba ya sunna, anafundishwa namna ya swali, adab, akhlaq. Haji ya kheri hapa, na ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo katika kulizungumza hili pia jambo la ilmu, kwamba ndio njia yetu, tunatakiwa tujitoe katika hili, yani tujitolee kivyote katika nafsi zetu, kwa sababu watu wengi hawalikubali, na hasa kwa kuwa hakuna maslahi. Hawa wanaozungumza wanaokataa watoto wao, hawa wajua kuna elimu hivi na kutokea tu hivi. Lau mathalan ingekuwa kwenye kusoma dini kuna mshahara mkubwa zaidi kuliko katika akhira, katika masala ya kidunia, wallahi wangekimbia wakaja huko. Watu wangeacha wakaja upande huu. Kwa mfano, tujalie kwamba mtu akisoma alimaliza, amepata digrii yake, amesomea uwalimu, akienda kuajiriwa mahali fulani atapata mshahara laki saba, saba na nusu, laki nane, milioni kujaliwa. Lakini ukisoma dini ukawa tayari ushahifadhi wewe vitabu vyako, umehifadhi Qur'ani, umehifadhi umda, umehifadhi kadha, umesoma ilmu katika kadha wa kadha, tukujaribu tunaona kwamba hao ni hafidh, huyu amehifadhi umda, huyu amehifadhi hiki, yani umda tul ahkam. Kwa hiyo huyu tumpe kazi. Kazi yake ngapi? Ah, huyu atapata mshahara milioni tatu. Wallahi watakuja wakaacha kazi zao na kupata mshahara milioni tatu. Sasa kuna hela. Ah, kumbe shida ni hela, si pesa, sio? Sio kwamba tunataka kujua mambo ya kimwili huko, tunakujua hiki na hiki. Shida ni pesa. Wajaribuni. Mtaona hiyo. Kwamba kiwango cha kwanza, yes, kuna laki saba kule. Hapa tuna laki nane. Ongeza laki tu. Hii milioni tatu nimekwenda mbali sana. Pima, jeki, maslahi, sasa naona. Ataacha. Kwa kule wakiongeza, wanda, kile kitakachoongezwa kule, sikuongeza juu yake kidogo. Wakiongeza kule, sikuongeza laki kidogo juu yake. Watakuja tu. Na maslahi yataonekana ya kusoma dini, utaona kuna maslahi mapana ya kusoma dini na ufafanuzi utapatikana mzuri kabisa. Hapo ndio utajua kitu gani kinachowaumiza watu. Na hisa huko hakuna kitu. Hakuna. Hakuna kitu cha hivi. Wala Uislamu hataki kuangalia jambo hili. Sasa maadamu sisi tumeamua waona kwamba kuna umuhimu wa mtama wetu kusomesha, tusomeni, tudumu katika jambo hili, tujisajilie sisi, tujitoe nafsi zetu wakfu katika jambo hili, wala tusitarajie kwamba kuna serikali, kuna kitengo katika Umoja wa Mataifa wataleta kadha utafiti watafanya na hivi na hivi, kisha walete watu au waajiri watu wasomeshe watu. Hakuna, ni sisi wenyewe tujitolee, tusome, tusomeshe. Basi mpaka usubiri Waarabu walete msaada kutoka Arabuni. Wajua Waarabu wenyewe pia siku hizi hawaleti msaada kwa sababu ndio dini yao, sio wenzetu kule Wakristo waletwa msaada kwenye makanisa hivi. Sasa sisi Waarabu, kwa nini dini ya Waarabu? Sasa tukisubiri hayo, dini itakufa. Na ndio maana kuna baadhi ya baadhi ya taasisi za kidini zijirasimisha na mambo ya dini kwa sababu ya misaada. Misaada ilipoondoka, wao wakaacha dini. Kwa mfano hapa palikuwa na taasisi moja kuitwa Al-Haramain, imewajengea hawa Ansari, jamaa wa Ansari Sunna hawa, misikiti mingi tu, inaonekana na shati huku walivu kule kule. Walipoondoka wale, misikiti imewashinda, imewashinda kabisa, na misikiti mingine ya Lambuzi, wallahi wa billahi tuseme urongo, kuna misikiti imegeuka kwa ni mazizi ya mbuzi ya walala. Nenda pale Tongoni, Tongoni ni barabara hii moja kwa moja tukifika pale karibu na bahari, lakini hawataki nao msikiti wao, lakini mjengo la Al-Haramain wamewajengea hawa sasa barabara hii. Nenda huko vijijini, vijiji vingine huko ndani ndani, misikiti imeingia majani mpaka ndani, si mlangoni, mpaka ndani. Sasa kumbe nyinyi ilikuwa hizi ibada ambazo mzifanya kwa sababu ya misaada, sio? Misaada imeondoka ndo basi tena. Wewe una wako katika hali hizo. Kwa sababu dini wao tegemea Mwarabu aje wasaidie. Kwa sababu Uislamu hauko namna hiyo. Alafu Faji alifanya utafiti kipindi fulani hadi Halim. Akazunguka misikiti kama 20 hivi akawa yuko nayo. Alikuja kuzungumza. Tumekwenda msikiti fulani na mahali fulani, tukakuta kwamba msikiti ule umekufa. Mwalimu aliingia darasani, ameandika kwenye ubao pale, mfano leo tarehe ngapi? Nisema tarehe ya kizungu ile ya kufara. Leo ni tarehe 3 Juni. Sasa mwalimu aliingia darasani tarehe 3 Juni mwaka 2007. Sisi tumekwenda mathalan tarehe 20 Juni mwaka 2017. Walikuta tarehe iko vile vile, haijafutwa tarehe ya Juni 2007 iko pale. Walipiga picha wakaja nayo. Kuonyesha mwalimu hajafundisha miaka mingapi? Juni 2007 mpaka Juni 2017. Miaka mingapi? 10 kuna mwalimu. Wakaangalia msikiti, hata vitu vya kukalia, hakuna sehemu vitu vya kukalia pale. Sija hakuna jangu wala mkeka, sikwambii zuri. Lakini bado wapigania, kuna misikiti wanaitaka wapige. Msikiti wetu sisi tunakufuta. Si mchukue hiyo kwanza 20. Wakijaa watu watosi, tajanga msikiti mwingine tu wakabidhi. Kama uwezo. Lakini rudi katika nukta hii kwamba kuna baadhi ya watu wanaona kwamba hii dini ili iende basi ni kwa msaada wa Arabu au kwa msaada wa dini, na hiyo ndio namna hiyo. Sisi tunatakiwa kujitolea katika jambo la dini, na kila mmoja Allah atamruzuku kwa njia yake. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu wa riziki, kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku na atamtosheleza katika fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Na watu siku zote ubishana katika vikao vyao, lakini lazima tulipambanie jambo hili, na wala tusisikilize lawama za wenye kulaumu na watu wenye kukatisha tamaa. Kuna watu kazi yao kukatisha watu tamaa, wakawarudisha nyuma. Wewe usisikilize. Mpaka lini? Mpaka wewe utakapokufa. Wewe utasoma sababu gani? Mpaka wewe ufe. Acha kusoma dini. Sasa sisi tusomeni dini, tuifundishe hii dini. Sababu njia ya uhai, na sisi nasema tena, da'wa hii ikiwa itasimama katika msimamo huu wa kuigawa mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia sahihi bila ya khiana, watu wakapambana katika hiyo, basi dawa hii ndio itakayoshinda kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dawa yoyote itakayosimama ikapuuza jambo hili, dawa hiyo itakufa tu, ni muda tu ndio itakufa, kwa sababu sio dawa ya Uislamu sahihi. Lakini Uislamu sahihi ni ule unaoathiriwa na ilmu. Kwa sisi tukitaka dawa hii iendelee na ikue, basi sisi tuzidi kusoma, tusubeni na tusomeshe watu bila ya khiana, bila kumbagua mtu. Unatoka wapi? Ah, mimi natoka Sumbawanga. Ndio Sumbawanga, wamdanganya danganya kidogo hivi. Unatoka wapi? Bukoba. Sio tukosomesha. Ukaanza kuwabagua watu kutoka na mahali walikotoka na makabila yao na rangi zao, huwezi kufanikiwa. Kwa sababu hii ni mirathi ya nubuwa. Hayo watu waangalie kabila. Hata kiyekuja kutaka kusoma asomeshwe. Maadamu ana hikma katika jambo la elimu. Asitaka basi. Ili mtazame namna hiyo. Kwa hiyo baadhi ya watu walipokuwa wamefungua mlango huo wa ukabila na milango ya miji, ili ikakosekana kwa. Na baraka ya elimu ikaondoka. Sasa sisi tujalie kwamba hii ni mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe kwa kila anayestahili, kila anayetaka katika Uislamu, kila aliyekusudia apewe kwa kiasi chake alichokitaka, na wewe utoe kwa kiasi ulichojaliwa. Na walillahi alhamdu, kila unavyozidi kusomesha ndivyo unavyozidi elimu, kila unavyozidi kufundisha watu elimu ndivyo unavyozidi maarifa. Ulivyokuwa mathalan mwaka mmoja kabla wasomesha watu, basi mwaka mmoja baada ya hapo uwezi kuwa kama vile. Hiyo ndio faida ya ilmu. Sasa ndio faida ya ilmu. Kwa hiyo watu watakiwa wajipinde katika hili, kusoma na kusomesha. Ukitaka kuzidi ilmu, somesha sana, usikate tamaa. Soma sana, somesha sana, ilmu inazidi jamani. Allah anakupa kila ukitoa, Allah anakupa kile ukitoa, Allah anakupa maarifa, anakupa ilmu. Huyo msisitizo wangu katika kuidumisha njia hii, kuhuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhuisha njia hii ya masahaba na da'wa hii, basi situhuishi kwa ilmu. Na ilmu itakiwa itolewe mipango kabambe kabisa, watu watie nguvu za kimawazo, ushauri, nguvu za kila kitu kwa ajili ya kutoa ilmu, bila kujali wakati, bila chochote. Kwa shabab, barakallahu fikum, mimi naona kuna vijana wengi wana hamasa za kusoma, lakini hawadumu katika jambo la elimu. Huu ni mtihani wa baadhi ya shabab walikuwa. Akishaelekea hivi kidogo, basi huyo katoka nje. Aelekea hivi kidogo, pengine huyo akishatomoka kwenye zake. Na kuna watu wana mahaba, anapenda hasa akisikia maneno kama haya, apenda na mimi sasa wala safari asikubali. Lakini hawadumu katika jambo la elimu. Watu wako hapa hapa, na pengine mtu kafunga safari amekuja hapa kwa ajili ya jambo la elimu, alafu ingia huku huku siku zaenda. Una kitu gani wewe? Wenzako ile kashamani zaidi ya 10. Ah, wewe una ngapi? Ah, mimi kaida bwana, kaida tu, kaida bila kile kwenda. Ah, mzumbii tu, bila kile kwenda. Umesema kitu gani wewe? Ulikuwa wafanya nini siku zote? Sasa hili linalo kulitazame, umri unakwenda kwa kasi sana, na hii ilmu, kila kitu kina wakati wake. Wewe umri wako, na mara nyingi nasema mimi, pengine wewe umri wako hicho unakisoma ulikuwa usome miaka 20 iliyopita, ndio wakianza leo, alafu wakiletea maringo tena na mabadiliko mengi, yaani hueleweke. Hayo unayosema leo ulikuwa usome miaka 15 20 iliyopita, kwa maana umechelewa, umepita wewe, ulikuwa kuna vitu vya kushughulisha, kwa hujajua pengine. Haya, sasa ushajua, umechelewa. Bado unaleta au ni kwa sababu ndio hivyo, ilikuwa haikuwa masisho la pesa huyo? Sasa kwa fikiria hivyo, lakini je, mathalan ungekuwa ukifika hapa, ukishaingia hapa, basi kuna fungu fulani utapata wewe, ungechelewa kwa hebu niambie, ni billahi alayk, kwamba mtu akimaliza juzuu 10 amehifadhi vizuri, amefanya hiki na hiki na hiki na amesoma hiki na hiki na hiki. Akifika hapo kwa Uislamu anapata shilingi 5000 bure, hivi yapewa tu. Kama kuna 5000 imewekwa pale kwa watu wa aina kama hiyo, singetaka kusoma miezi mitatu ni mshafika huko. Kwa hiyo pale vurugu hapa ya hali ya juu, kwa sababu watu wamaliza wapate hizo 5000. Hii mshamaliza kile kitu bado tu. Lakini leo wewe kwa mwaka wa 5, mwaka wa 6 hujafika hapo, kwa sababu hakuna fungu hilo. Wewe zembea wengi huku, wengi huku, toka huku, siku zinakwenda, umri unakwenda. Mkiambia ah, tunasii bwana. Kwa nini umefuata nini hapa? Kilichokuleta wewe hapa kitu gani? Sasa huu akakujalili jambo ambalo wewe umelifuata. Kundi dha kunta fi amri fakun fi. Ukiwa katika jambo lolote, kuwa ndani yake, kuwa na uhakika katika fanya itikali kwa kilichokupeleka. Kwa hiyo yote hayo yazungumza ni katika njia ya kunasihi. Mimi nasihi nafsi yangu na kwa nasihi hii kwamba jambo la ilmu linatakiwa litolewe juhudi za makusudi, kwa sababu ndio njia yetu. Na wala usione umechelewa sana ukakata tamaa. Kweli umechelewa, hatuwezi kuambia kwamba umewahi sana, na wewe hali ya kuwa na miaka 30 au 25 au 28 au na miaka 40, mbi zishaanza kutoka, bado wewe ungana na Qur'ani au ungana na kaida au bado nahwu hujajua. Tukwambia bwana, umewahi kabisa, tukoka kudanganya, umechelewa. Lakini huko kuchelewa kwako, usikate tamaa. Na sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walisoma na utu uzima, lakini kukusoma kwenye kwa utu uzima ni katika ile hali nimeeleza. Si kwamba hicho walikuja pale wakaanza kuna kikundi kusema alifu ba, hakuna kikundi hicho. Watu wanakwenda moja kwa moja mbele, wanasomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wanahifadhishwa kama ni aya 10, aya ngapi, hivyo hivyo wanakwenda. Alhamdulillah, jambo likawa limetimia. Kwa hiyo na sisi tunaweza tukasoma na utu uzima, tukapata ilmu, hilo jambo linawezekana. Wewe angalia tulivyofanya juhudi, pengine wewe ni mtu mzima, umefanya juhudi, umemaliza kaida, umesoma juzuu ya kwanza, kama ni juzuu ya Amma umemaliza, juzuu ya Tabarak, au umesoma juzuu ya Alif Lam Mim na Suratul Baqara, juzuu ya kwanza, juzuu ya pili, juzuu ya tatu, waweza kuziona herufi. Sasa hebu jitazame wewe na afu rudisha nyuma huko ulivyokuwa. Pindi Ramadhani imeingia safari, mashaallah, na wewe wafungua msahafu, msahafu wasoma, wakati wa nyuma ulikuwa hujui. Sasa uone kwamba hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Neema hii unatakiwa kwamba uipiganie kidumu na uzidi juu yake. Kwa katika misingi ya dawa yetu ya ilmu, na watu wote ambao hawaipi kipaumbele ilmu, basi dawa yao itafeli, na si dawa ya sawasawa. Na hizi ni dawa, dawati nyingi hawana utaratibu wa kukaa misikitini na kusomeshana ilmu. Wana utaratibu wa kupiana fikra. Wamekaa msikitini wanapiana fikra. Sio fikra za nini? Wewe hapo wewe unasemaje? Unaonaje hapo wewe? Sasa huyu hajui kitu, ataonaje vipi? Niye mueleza aonaje nini katika jambo la dini? Sasa kushanyika, mimi ndo nimekuja, wewe umeeleza habari zako kwa jua maswahaba au hivi na hivyo. Wewe hapo wewe unaonaje? Ndio mimi nakizunguzungu tu hapo. Sina mkionacho. Sasa mwingine alitumua, mimi nimeona hapa. Sawa sawa kabisa. Na wewe hele unatiana ujinga, unatiana ujinga. Hete fikra, fikra. Kila mwele tu fikra yake. Nasema ni wale vijana wanaokaa, wanaokaa maskani hivyo, waliochangishana hivyo, wakatafuta pesa huko ni ugani. Na kila mmoja alikuwa na dini, dini. Hakuna masala wewe waulaji, waulaji, tukaenda kusoma dini. Sasa dawa za aina hii ni dawa zilizofeli, haziwezi kuwasaidia Waislamu. Na hivyo sasa watu watasoma tu, wakae wasome vitu vingine, wafu kwa Palestina. Sasa wewe ukikuta sigara watu wafu tu. Sio kwa wao, zungumza wakaangalia, ukiangalia mpira watu wafu tu. Sio kwa wao mpira tu. Mbona useme sasa wafa kule si kuangalia mpira tu hapa? Huko kusoma tu ndio shida, sio? Ah, sisi tunataka kuuza spare hapo, wafa kule. Mbona wafa? Yani wewe una swala la matatizo hapa ni swala la watu kusoma dini. Kwamba mimi nasoma tu watu wafa kule. Ah mbona wewe sasa unauza bidhaa zako huko? Useme kwamba usitouza kwa watu wafa huko. Acha leo. Acha shughuli zako, acha familia yako, haya. Ukishaacha. Alafu fanya nini? Sasa acha ujinga. Kuna watu na fikra hizo. Wana wakatisha tamaa watu kwa jambo la ilmu. Usikate tamaa kwa jambo hili. Sisi katika jambo la kheri na nususi zilizokuja kuhimiza ilmu ni nyingi. Ulilahi alhamdulillah. Kwani adhi almuadhdhib. Hii ni nukta muhimu katika misingi ya da'wa yetu. Bali swala la ilmu na watu kufikia sababu ilmu ya dini. Kujua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam na ulumu mbalimbali za dini ambazo zitakusaidia wewe talibul ilmi katika kufahamu kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa hasa elimu za lugha ya Kiarabu na fununi zake, ulumu ya fiqhi katika dini na misingi yake, ulumu za maarifa ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na misingi yake. Huyo mtu atakiwa atafarahi kwa ajili ya dini na aone kwamba ana lazima na wajibu wa kufanya hivyo. Sasa kwa mjitamaa wetu unahitajia hilo, unahitaji sisi waalimu wa kusomesha watu ambao watakuwa wamejisabilia lillahi rabbil alamin. Unalihitaji hilo kwa wingi na kiasi kikubwa sana, kwa sababu wakati uliokuwa nao ujingo ni kithiri na watu ambao wanadai ilmu pia wako wengi, sababu leo mitandao au social media mitandao hii ya kijamii imetoa nafasi kwa kila mtu. Kila mmoja anasimama, anasema, atafunga kilemba, atasema, kesho na kishukuru amekuwa shekhi. Nasoma wapi? Haijulikani. Sasa watu watakiwa wafikishe elimu ya kweli na elimu ya haki. Na insha Allah katika majlisi nyingine tutakuja kuzungumzia baada ya ilmu ya amali. Katika hii misingi ya da'wa tunazungumzia suala la adabu za ilmu, lakini kuna masuala ya mtu wa salafi kun salafiyan. Sasa katika hayo ni ilmu misingi ya salafi na amali na mingineyo tutakayotaja inshallah tutaitwa leo kwa ikhtisari.